Audycja Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 25 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W czwartek w Budapeszcie spotkanie premierów Polski i Węgier w sprawie negocjacji budżetu Unii. Coraz więcej dzieci z powikłaniami po COVID-19 trafia do szpitali, alarmują pediatrzy z Krakowa. Prezydent Francji przedstawił plan wychodzenia kraju z lockdownu. Premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban spotkają się w czwartek w Budapeszcie, potwierdził na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Głównym tematem rozmów będą trwające negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej. Polska i Węgry to dwa kraje, które sprzeciwiły się przyjęciu projektu budżetu unijnego na najbliższe lata. Warszawa i Budapeszt krytykowały zapis o możliwym powiązaniu wypłaty środków unijnych z oceną stanu praworządności. Premier Mateusz Morawiecki argumentował, że odebrałoby to niezależność mniejszym krajom europejskim, a kluczowe decyzje w sprawie przyszłości takich państw jak Polska podejmowałaby, tu cytat, grupa urzędników z Brukseli. Według Piotra Müllera spotkanie w Budapeszcie jest wspólną inicjatywą obu krajów. Pozwala na to, aby przygotować odpowiednią strategię negocjacyjną oraz też pokazać pewien sygnał, jeżeli chodzi o Unię Europejską, że to są działania skoordynowane. Politycy europejscy krytycznie wobec decyzji rządów Polski i Węgier podnosili, że weto w sprawie budżetu może utrudnić przekazanie środków unijnych, w tym również na walkę z pandemią. Mateusz Morawiecki mówił tymczasem o potrzebie solidarności państw europejskich oraz wspólnej trosce o wartości unijne. Karol Surówka, Polskie Radio. Coraz więcej dzieci z powikłaniami po COVID-19 trafia do szpitali, alarmują pediatrzy z Krakowa. Tylko w ciągu tygodnia do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu trafiło 10 małych pacjentów z zespołem objawów pokovidowych. Dzieci przechodzą koronawirusa najczęściej bezobjawowo. Powikłania pojawiają się u nich około 2 tygodni do 4 tygodni. Najgroźniejsze są problemy z sercem i krążeniem, mówi Przemko Kwinta, kierownik Kliniki Chorób Dzieci Szpitala w Krakowie Prokocimiu. Myślę, że trzeba być na alarm, że w ostatnich kilku dniach ta liczba dzieci, która do nas trafia z podejrzeniem zespołów pokovidowych, jest na tyle duża, że trzeba być na alarm. Ten zespół może przebiegać w różny sposób u różnych dzieci, natomiast my zajmujemy się w tej chwili tylko dziećmi, które są w ciężkim stanie i to są dzieci przyjmowane przede wszystkim z niewydolnością serca, czyli w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Jako pierwsi zespół pokovidowy u dzieci zdiagnozowali naukowcy z Teksasu. Wszyscy młodzi pacjenci mieli gorączkę, ponad 70% odczuwało ból brzucha albo biegunkę, a prawie 70% wymiotowało. Od piątku nocne, weekendowe kursy warszawskiego metra będą zawieszone. Pasażerowie w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę od północy do czwartej rano będą mogli korzystać z sieci autobusowej komunikacji nocnej, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunart. Zmniejszyła się drastycznie liczba pasażerów w metrze. Obserwowaliśmy to przez kilka tygodni, tak naprawdę od wprowadzenia najpierw żółtej strefy w Warszawie, później czerwonej strefy w całej Polsce, że ta liczba sukcesywnie spadała, po odbudowaniu się troszkę w wakacje. No w tej chwili mamy o 75% mniej pasażerów w metrze niż było to przed epidemią. Jak to przeliczymy na sztuki w autobusie, mówiąc nieładnie, to jest 60-80 osób w jednym pociągu na całej linii, od Kabas do Młocin. Na razie nie wiadomo, na jak długo nocne przejazdy metra zostaną zawieszone. Prezydent Francji Emmanuel Macron w orędziu do narodu przedstawił plan wychodzenia kraju z lockdownu wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. Francuski prezydent ogłosił m.in., że sklepy i kościoły zostaną otwarte pod koniec tygodnia. Emmanuel Macron poinformował, że znoszenie narodowej kwarantanny nastąpi w trzech etapach. 28 listopada zostaną otwarte sklepy. Wznowione zostaną także uroczystości religijne przy maksymalnej liczbie 30 wiernych. Możliwe będzie także przemieszczanie się w obrębie 20 km od miejsca zamieszkania na 3 godziny. Drugi etap nastąpi 15 grudnia. W całym kraju zacznie wtedy obowiązywać godzina policyjna. Prezydent Macron mówił jednak o dwóch wyjątkach. Będzie można poruszać się swobodnie 24 i 31 grudnia, aby przeżyć tę chwilę z rodziną. W trzecim etapie wychodzenia z lockdownu pod koniec stycznia otwarte mają zostać bary, restauracje i sale sportowe. Prezydent zaznaczył, że plan ten będzie aktualizowany co 2 tygodnie, w zależności od rozwoju sytuacji sanitarnej. Musimy uczynić wszystko, aby uniknąć trzeciej fali i trzeciego lockdownu. Mówił Emmanuel Macron, wzywając swoich rodaków do odpowiedzialnego zachowania. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy aptekę nocną zespołem Kent. Zresztą sam początek, jak to w aptece nocnej, był przeznaczony dla apteki. Ona rzeczywiście przez minutę rozgrzała naszą linię. Dzisiaj przez te dwie godziny naszego spotkania, naszej podróży muzycznej będziemy się odnosić do wszystkich tych propozycji, które Państwo zasugerowali w mailowych tutaj wiadomościach, które przyszły do mnie. Owszem, jest dzisiaj dzień poświęcony klasykom punk rocka, ale nie tylko, oczywiście też i temu, co nastąpiło później, czyli nowej fali, ale jednocześnie temu wszystkiemu, co z tego wynikło. I tak też odniosę się do zespołu, który jeszcze w aptece nocnej nie leciał, chociaż jeżeli chodzi o punk rocka, to zajmował dosyć ważną pozycję i ważne miejsce na brytyjskich scenach. X-Ray Specs, on Boydage, Your Up Yours. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! I tak jeszcze nie zdążyłem Państwu powiedzieć, że dzisiejszą audycję niezawodnie realizuje pani Ewa Wichrowska, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi w postaci mojej skromnej osoby Jędrzej Kodymowski. Przed Państwem jeden z głównych zespołów punk rockowych Stanów Zjednoczonych ze słonecznej Kalifornii, Dead Kennedys i Holiday in Cambodia. cup and then he'll go far back. He's too tight, don't crawl. Play ethnic jazz with the Rachel Snaz on your bug-grand stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast here. Right, God will not help you here. Grace, yes sir, my dear. Grace, yes sir, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough kid, but it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Speech, you suck like a leech. You want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get a rich. But your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slaves or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can know where people are won. Now you can know where they get things done. What you need, my son. What you need, my son. It's a holiday in Cambodia where people dress in black. Need a holiday in Cambodia where no kids ask for the rest. Myślę, że cały czas formacja jest aktualna, jeżeli chodzi o Psekaz, ekspresję, no i to, co w zasadzie zostało nagrane w całym ich repertuarze. Dead Kennedys będzie zawsze bardzo oryginalną, bo odstającą od w zasadzie takiego już w pewnym momencie utartego sposobu grania zespołów tego subkulturowego odjazdu, że tak to nazwę może zbyt kolokwialnie, ale tak to właśnie jest. Teraz zespół, który rzeczywiście w zasadzie w większości rozgłośni zawsze traktowany jest trochę po macoszemu. Nawet nie wiem z jakiego powodu. Zespół, który powstał jeszcze w byłej Jugosławii, składa się głównie ze Słoweńców, Laibach. Oni zrobili w zasadzie karierę przede wszystkim w Republice Federalnej Niemiec, czyli w byłym NRF-ie. Już mało kto pamięta, że Niemcy były podzielone na dwa kraje. Były Dedry, które zazdrościły wszystkiego, co było w NRF-ie. Gumy do rzucia, tiktaków, dżinsów amerykańskich, no ale przede wszystkim samochodów i tego, że mogli podróżować po całym świecie. Laibach to oczywiście ludzie, którzy przyjechali z Bałkanów, doskonale się tam zaklimatyzowali. Faktycznie, że ich kariera przebiegała w sposób bardzo dziwny i właściwie niewytłumaczalny. Trochę tam jest magii, trochę szczęścia, trochę metafizyka, ale przede wszystkim dużo dobrej muzyki. Laibach i Das Spiel ist aus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Love will tear us apart i Joy Division. A przed nami, proszę Państwa, ale jeszcze przedtem przypomnę, że możecie do mnie pisać, zresztą bardzo o to proszę i zachęcam wszystkich, propozycje muzyczne wszelkiego rodzaju. Teraz oczywiście najbardziej bym był usatysfakcjonowany otrzymaniem od Państwa informacji na temat zespołów z Polski, tych, które jeszcze nigdzie nie mogły zaistnieć, a Waszym zdaniem są tego warte. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już przejdę do listy, którą przygotowałem z zespołami też zaproponowanymi przez Państwa. Zespół z byłej Jugosławii, który zresztą wielokrotnie był na koncertach w Polsce jeszcze w minionej epoce, za czasów żelaznej kurtyny. Mimo to zespoły właśnie stamtąd były bardzo do przodu i w pewnym sensie nawet to ograniczone instrumentarium, które tutaj usłyszycie, wtedy robiło bardzo duże wrażenie. Zresztą do dzisiaj jest to bardzo oryginalne i ciekawe pod każdym względem, nawet pod względem tytułu i nazwy zespołu, a zespół nazywa się Elektryczny Orgazm i piosenka też Elektryczny Orgazm. I tak w tamtych latach młodzież, sprzeciwiając się tym banalnym tekstom takiej komercyjnej i w zasadzie nic nie wnoszącej rąbance muzycznej, która zresztą przeważała i dobiegała ze wszystkich radiostacji na całym świecie, właśnie powstawały takie zespoły jak Elektryczny Orgazm, ale też i zespół, który teraz dla Państwa przygotowałem. Jest w nim osoba bardzo znana i bardzo szanowana w świecie nowej fali, wywodząca się swoimi korzeniami z wyspy Islandii, dokładnie z Reykjaviku. Dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale w listopadzie skończyła 55 lat, czyli łatwo jest policzyć, jest z 65 rocznika. Wtedy akurat w tamtych latach, kiedy rozpoczynała karierę i swoją przygodę z muzyką, występowała w zespole Sugar Cubes i to jest, proszę Państwa, Björk. I dzisiaj ze względu na właśnie tą rocznicę, akurat nie trafioną tu i teraz, ale w listopadzie, i piosenka pod właśnie tytułem Birthday, czyli urodziny. Pastor, well outside it. I tak jak się przypatrujemy obecnie, obecnie akurat się nie przypatrujemy, bo wszystkie imprezy masowe i nawet takie mniejsze są odwołane aż do końca, kiedy nie rozprawimy się zupełnie z epidemią koronawirusa, ale do czasu, kiedy jeszcze tego wirusa nie było, na imprezach gotyckich ponoć prawie zawsze leciał zespół Sisters of Mercy w utworze, który właśnie teraz posłuchamy, Lucretia My Reflection. Ponoć w miejscowościach, gdzie w terenie zabudowanym mieli grać koncerty, kamienice były obkładane materacami w celu po prostu zabezpieczenia ich przed pękaniem od tak głośnej i dynamicznej muzyki, którą prezentował zespół Plasmatics Butter Baby, czyli, proszę Państwa, dziewczyna rzeźnika. You, baby, they're gonna put you away. It is something. Put your baby dressed up in red. Put your baby in messed up head. Put your baby in your head at night. Put your baby's head on the line. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Put your baby here to kill. Put your baby out of your will. Put your baby, today is the day. Put your baby, gonna pull you away. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Put your baby dressed in red. Put your baby mess in your head. Put your baby going at night. Put your baby turn on the light. Też ktoś zaproponował zespół White Zombie. Pomyślałem sobie, czemu nie? W gruncie rzeczy w tym całym galimatiasie White Zombie pasuje jak ulał, jak prawie żaden inny. Tym bardziej akurat tutaj umiejscowiony w tej konstelacji, w której właśnie występuje w naszym zestawieniu w dzisiejszej aptece nocnej. White Zombie, more human than human. The